اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. خیر تو ویسے کم ملگو دا مجھے ٹول دا سکتے ہیں نار سورۃ آل عمران دا غی سلورم ایسا شروع وا او پدی سلورم ایسا کی دا اول باب فدری ابواب مشتمل نفاغی کی دا اول باب دے او پدی باب کی ما تاستفرون ویلو چی پدی کی سالور غٹ خبری ذکر کی گی یو خبر اغا متعلق دا دا اغا قوانین سرا چه اغا قوانین دا پار دا دفع دا حزیمت و دا شکست نا دا بچکی دو دا پار کم قوانین ذکر کی او اغا یو درش قوانین دی چه پدی باب کی ذکر کی گی او دویم نمبر پدی باب کی دا احد دا شکست دیار لس وجه ذکر کیگی چه بعضی حکمتون دی او بعضی اسباب دی او دریم نمبر پدی باب کی د منافقانو صفات ذکر کی د غزوی احد متعلق چه یعنی داسی وقت راشی چه کل کفار غلبو مومی و مسلمانانو تا پی او جنگ کی وقتی طور سر شکست ملاوشی نو پدا سی وقت که د منافقانو سا کیفیتی او سلورم خبره بیا دا اغی سرا شان و شهدا دا شهدا و شان چکم دنو اغا ذکر کئی فمیانس که دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات هم ذکر کئی اما تاستویلو دا پا دی طولو بابونو که تفصیلی باب دی او خلاصه هم دا طولو نا تفصیلی خلاصه نا اغی که مونگا تردی پوری لس حکمتو نا ذکر کل دا غزوی احد دا شکست چه صف وایدو پا که اوسو وجوهاتو او ورسره چکم دینو دا شکست نا دا بچکی دو دا پارا یویش قوانین تردی پوری ذکر شو اوس دا دیده نمخ که دا هزیمت او دا شکست نا دا بچکی دو دا پارا یو بل قانون ذکر کئی پایت نمبر 156 که او بیا دا اغین و رستو ورساره چکم دینو بعد تاکیدات اغا ذکر کئی او بیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد صفات او اغا تا در اللہ تعالی دا طرفنا دا خپل صحابه و بارک توصیه دا بیا دا اغین ورستو پا آیت نمبر 164 کی بیا دری امور دا تهذیب الاخلاق او اغا قوانین چه دا پارد دا دفع دا شکست دا پاردی اغا ذکر کئی بیا دا اغین او رستو فا آیت نمبر 165 کی بل علت و بل سبب ذکر کئی دا غزو احد دا شکست یو لسم سبب ذکر کئی دا اغین او رستو بیا دری اسباب نور چکم دے اغا ذکر کئی فا آیت نمبر 166 کی 167 دا غکی او بیا دا اغین پس دا منافقینو یو لس صفات اغا ذکر کئی او بیا دا اغین او رستو بعضی قوانین دا تعذیب الاخلاق سر بیا متعلق دی شپک دی تر 175 نمبر آیات پوری دا ذکر کئی فمینس که دا شهاده و لس صفات ذکر کئی او دا اغین او رستو بیا دری شبهی دی او دا اغی جوابون دی دا بطر آیات نمبر 180 پوری یو سل او اتی آیات پوری بداغشان پدی ترتیب بان روانوی نو اولنه دا غا چکم ذکر کئی چه بل یو صفت تی چه تاسو دا آغی نزانو ساتی یو بل خوی دی دا منافقانو او آغا سبب دا شکست گردی آغا خوی سده آغا کلمه دا لو دا لو کلمه دا چه مطلب یو کارو شو دا آغی دا تقدیر نا آغا منظور و نو دا منافق سری کار داوی چه آغا پا آغی که لو تکه وی مطلب دا چه کشر تا داس شیوی نو داس بشیو که داس شیوی نو داس بشیو دا دا لو کلمه چه دا دا دا تقدیر پا بارک ویل دا دین منع که زکا چه کچر تا تاسو دغا کلمه وای نو بیا با تاسو دغا شانت شکستون رازی دا اللہ تعالی مدد با بیا نرازی او دا دا منافقان صفت گردی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا تکونو مکی گئی کالذین پشاندہ کسانو کفرو چه کافران دی وقالوا وای لی اخوانهم پا بارد رونو خپلو کے لالام شانیه دی رونو توی یعنی پا بارد رونو خپلو کے او رونو نے مراد سوک دی مراد تینا اغد قبیلی خلق دی او دغ رنگی یا سوک چه کم دینا مطلب دی پا دین کم شریک وی نو اغا خلق تینا مراد دی چه دا اغای پا بارک سوی اذا ضربو فی الارض کل جاگوی سفر کئی پا زمکا که دا پارا دا تجارت علم یا بل سن دا پارا دی او کانو غزن یاوی اغای غزا که انکی دا اللہ پلا رکی نو دوی سوی لو کانو عندنا کچرتوی دوی منسرا ما ماتو نو نبو امر شوی و ما قتلو او نبو قتل شوی مرک با پنورا غلی او قتل شوی بنو خو کچرت دا منسرا وی پا کلی که ناس وی دا تقدیر نہ گورا مقرر خبر وچ پچا باندې پکم زای کی مرگ را دیو پکم ٹیم کی پیرا دی او دغا مرگ راشی یا قتل راشی نو دوی داغه په مقابله کې سو وی کلمه د الله استعمال کی کچر صدا سے وی نو بچی وی بو لیجعل الله ذلک حسره نو داس شی شو دای هغه دویشتم او دغه تو قانون شو د پاره د سشی د پاره د دفع د هزیمت د شکست نه بچ کېدو د پاره چه دا کلمه بتا سنه استعماله وی دا تکی بتا سنه وی او دا عقیده دا برا اغی کی یو تاوی لکی گی برا ولا به تشبه دو کفار سر دوستی پا مشابهت سر کول نو اغا مشابهت بیا کلا پا افعالو کی کلا پا اقوالو کی دا اغا مشابهت دا چه پا اقوالو کی دو کفار سر راشی دو کفار سر مشابهت راشی پا اقوالو کی نو اللہ وی دا بنک وی تاسو ما لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دا ليجعل الله بعض ويدا دا اغلا تكونوا سر متعلق تي دا لام لا تكونوا تاسو دا سمكي گئي نو چه تاسو نكي گئي نو ليجعل الله سچل بوشي وبا گردي الله تعالى ذلك دا كلمة حسرة افسوس افسوس ارمان في قلوبهم پزرون دوی کی دوی بے وای تاسو سره ممانی چې نی منی و سره تاسو دوی غوند نه شي دوی بو یره د مسلمانانو باندې خو زمون خبر اړو اثر نه کوي پوښ وی اړو اثر په نه کوي نو دوی بخا پکیږي په دی باندې یاد علی جعل الان ته دغه کا عاقبت د پاره دی لیجعل الله دغه کار په تقدیر د وجنه کیږي په تقدیر په دی نور است کیږي چې تد لو کلمه استعمال کی تقدیر بانی اس تاثیر نپیوزی خود صرف دم رکار کی گی لیا جعل اللہ چه اگر دی اللہ تعالی ذالک دغا کلمہ حسرت نقصوش فی قلوبهم پزرون ددوی کے بس اسے پی خفا دے اسے پی پریشان دے چکدا چی شیو حالان کے پاغی بانی پی تقدیر اس اثر نپیوزی واللہ یحیی و یمیت اس جواب ورکے اللہ تعالی چه ولی دا کلمہ موائی ذکر دی وی لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو نو دا مرک خوصا پا سفر که نده دا مرک خوصا پا جهاد که نده والله یحیی اللہ جوندی کول کئی و یمیت و اللہ تعالی مرکول کئی دا جوند و مرک دا اللہ پلاس کده والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی پا غصبان کتا تو عمل نکوی لدن کده ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم اس اللہ وی ذکر پا دیلار دا جهاد که تا قتل شوی یا پا دی سفر که تا مر شوی نو خوصا چل بوشی دی دنیا نہ بلا سے کنا راضی بچا تبیا و اللہ تعالی تراضی او اللہ برت مغفرت کی رحمت بدر بانیو کی نو دس خبر ادا ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ کچر تا سو او جل شوی پلا رد اللہ جہاد کی او متم یامر شوی بخل مرگ باندے او سفر دے جہاد کی لمغفرت من اللہ نخامخا لوی مغفرت دے طرف دا اللہ نا و رحمت نو لوی رحمت دے خیرون دا خامخا لوی مغفرت او لوی رحمت دا اللہ دا طرف نا خیرون اگا بہتر دے مما دا غصنا یجمعون چی دا خلقی جمع کئی دیکھے پا دنیا کے پاتے شدے بسو کی و دے بس مال جمع کی سبا اولاد روڑی نستل بو چی داغین دا اللہ مغفرت و رحمت دات غورد ولا امتم او قتلتم لإل الله تحشرون او کچر تتاس مرشوی فلا رد اللہ کی او قتلتم یا قتل کرشوی نو لإل الله خامخا اللہ تعالی طرف تحشرون تاس برا جمع کول شئی اللہ تا بجمع کول شئی مطلب دا لینا دے تختی دیشی نتا تختی دیشی کدا کم مخ کے مرشو کم رست مرشو دا بیا چاہتا را دی جمع بیام اللہ تعالی تکی گی پاغاول کی اول قتلتم مخ کی ہوئی او دویم دل کی متتم ہوئی پدی دویم آیات کی متتم مخ کے کو مرگ مخ کے کو او قتل رست کرو ذکر اول چکم دے نوغف بارد جہاد کی دے او اغی سر مغفرت و رحمت دے او دا دویم ترن دا پا عام سفر کی دے ذکر مرگ مخ کے کو قتل پکی رست کرو پدی کی فقط حشر ہوئی چا اللہ تب جمع کی کی نو اللہ تب اور سڑے جمع کی کی مسلمانی کی کافری کا ہر سفر تا کرے او دا جہاد پا سفر کی مغفرت و رحمت دے فبما رحمت من اللہ لنت لهم دا دین رست و است نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات ذکر کی او دا صفات پا اصل کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا غینا پس دا ہر امیر چکم دنو دا صفات اغاو پزان کراولی چی دا جہاد امیر یا اغاو پزان کراولی او دا صحابہ بارک چکل پا خود کی دا وقتی خطا وش و اجتحادی او بیا دا غینا پس اغا شکست شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی دا صحابہ دا رضا کولو او داوی دراجه مکول ده پار ده باز آداب بیانی فبی ما رحمت من الله ما زائده ده نو فبی رحمت من الله فسبب ده غلوی رحمت سرا ده طرف ده اللانا لن تله هم تا نرم شوی دویتا ها تا دویتا نرمی نرمی که ورطا او داد الله تعالی رحم ده پتا باندی ولو کنت فضلا خانو بل صفت ولو کنت فضلا کچرتوی تا سخ جبه وی فی فضلا بد زبانا سخ جبه وی غلیظ القلب سخ زروالا وی لن فضل خامخادی بقوارشو من حول کا گیر چاپی رستانا دی بدتانا تلیو کچرت مطلب دار تا سختی کول پا جبه باندی یا فضلکی رسنگ دیدیو نو دی بخفشو تانا بتلیو خافافو عنهم نسکوا فافو عنهم عفو کرد دوینا دویتا بخنو کا دوینا عفو کا مطلب کو دوینا کما خطا شویدا نو اغاو تا ماف کا واستغفر لهم او دویل بخن غوار دا اللہ تعالی نا در سلورم وشاورهم فی الامر بل مشورا و سرکا و فکار کے نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشوری تا نو محتاجا ذکر اغا پیغمبر و اغا تا وخرات لا فاغا تا چل مشوری امر شویده نو دا دا صحابه و دا دل جویی دا پارا چی ملگره دی کلا مطلب دا دی پا جماعت کی ادابن تعدیب دی ورکو سزا مزا دی ورکڑا نو دا غی نو روز تا پکار دا دی چی بیا ور تا بخنا و مکی بیا ور دا لامن استغفار واری او بیا ازان سر دا سفا مشوره نی مکی کینه چی اغا خوشحال شی و رضا شی فیدا عظمتا و کلا چی تقصدو کی دی اوکار فتوکل علی اللہ نو بیا سکا و ازان سپار پا اللہ باندی بیا دا مکا و چی مطلب دا دی پا مشوره کی چی ستاک ما فیصله وشی نو یو مشوره دا او دا یو چی کم دی نو فیصله دا مشوره کول چی کم دی امت دا پارا پا انتظامی غط امورو که واجب دی لیکن دا خبر دا چی فیصله کول نو پا فیصله که بیا امیر تا چی اللہ تعالی پا زرک کم وروا چی خو پا شرط دا دی چی غیو دا شریعت سر خلاف نی او دویم خبر دا چی غیو دا مصلحت و حکمت اجتماعی سر خلاف نی نو پا غی شرط بانی بیا دا امیر توکل بکی یو بیا با غا فیصله کی دا اس کی زمانه کی دا یو مسئله را ہوتا کہ شورا ملزمه دا او معلمه دا پخوا دا مسئله نوی شورا ملزمه دا او معلمه دا شورا ملزمه مطلب دای کہ شورا سو غواڑی اغه بکیگی او کنا امیر سو غواڑی اغه بکیگی نو گورئی پ دو شرطونو باندې دا یو خبر بیا ساتي پ دو شرطونو باندې فقها او لیکلی دی یو دا چی خبر د شریعت نه خلاف نی او دوی مدار چی دا مصلحت اجتماعی دا نظم اجتماعی نه خلاف نی نو بیا اختیار چا لرده امیر لرده شورا بیا پا دا صورت که معلم دا اوس موجوده دور که دا خبر راپورت شد چه نپا فیصله که شورا ملزم دا شورا چه او گواری نو بس اغبا الزامی فیصله او امیر که سر نشی را قوله نو دا سده دا موجوده نظام جمهوری نظام چکم ده دا آغی اصول دی فا آغی کی چکم ده نو پا امیر بانی مشوره پا زور بانی من لکی دی ذکر چه امیر اغا صدر چه کم وی اغا فقط توصیق کئی او نور اختیارات چه کم ده ده قانون سازه اغا طور پارلیمنت توی نو آغای وی ده شورا ده خو شورا اغا نده فاقی که خو الزام ده پایی که خو جبر ده نو آغای که خو شاویر هم نده بلکه ای که خو شاویر علیه ده فدبانی فزور مشوره منی او دلته فزور مشوره منل نشته دی فاذا عزم تفتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی خو خی او خلق جزان سپارون کی وی الله تعالی این ينصرکم الله فلا غالب لكم این ينصرکم الله کچرته مدد کی الله تعالی استاسو نو فلا غالب لكم نشته دی غلبات غالب کیدون کے لکم پتا سبان نسو پھر سوک پتا سبان غالب کی دیں نشی کچرتا اللہ تعالیٰ ستاس مددو کی بیا با آپ پتا سوک غالب نشی و این یقضلکم او کچرتا فریق دی اللہ مدد ستاسو فمن ذا الذین سوک دیغا ینصرکم چی مددو کی ستاسو من بعدی ہی پس دو پری قودو دا مدد دا اللہ تعالیٰ نا چی اللہ ستاسو مدد پری قودو نو داغین پس بیا ستاسو سوک مددو کی یعنی حس سوک مدد نشی کولی تا استفام انکاری وی لکی گی بیا ستاسو سوک مدد نشی کولی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ بانی دی زان سپاری مومنان مومنان دی بیا زان خاص پا اللہ بانی سپاری او دا دعوه دا چی بیا تکرار را لما تاستوی پا صورت کی دعوه دی توحید بار بار مکرر رازی دی پار دی رد پچا بانی پا مشرکانو باندی اول دل سوا اللہ لا الہ الا ہو پا دویم دلو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم پا دویم دلو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو فسلورم ذل بانوا وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم ذات بسرعه دا سول لله ما في السماوات وما في الارض ولله ما في السماوات وما في الارض بیا دعوه دغرا رالا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين نو اس بیا رالا ان ينصركم الله فلا غالب لكم دا دعوه دا سورة تبیا بیا تکرار رازی وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ بانی دیزان سپاری مومنان وما كان لنبي ان يغل دا دا امیر او دا نبی نور صفات دی او دی تا صفات سلبیه وی او دا صفات چکم دی نو دا اصل کی جواب دے دے اعتراض دے منافقانو منافقانو یو گنگوسا خورک لاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالکا اغوی دا غنیمتنا قبل تقسیم ساغست دے یو سادر اتنا اخست دے پوشوی نو دا خو پا غنیمت کی خیانت دے اللہ تعالیٰ پا غیبان رکھ گئی وما کان لنبیین او ندی جائز نبی لرا ندی مناسب نبی لرا ان یغلل کی خیانت کی پہ غنیمت کی و من یغلل اواتو کی خیانت کی پہ غنیمت کی یاتی ناراضی با پورا قیامت یاتی راضی با بما غلل دا اغا خیانت پل سرا یوم القیامت پورا قیامت باندے اغا اغا خیانت والا شی اغا غلا کر شی بو سروی او راضی با ثم توفا کل نفس بیا پورا ورکے شی ہادیو نفس ما جزاء ما جزاء دا اغا سبب چ دکڑی دی وهم لا يظلمون حال دارت پا دیو بزرم نشی کولے اس دی پا دی کی اثمانت تبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ دا اس دی دیو بل قیاس جواب دی دیو باطل قیاس اکڑو ویدا که خوب زمونگا با سرداران و او مشاران چکمو پا جاہلیت کی اغوی با کول کلب دا غنیمتنا دا تقسیم نمک که مکی بے یوشے واغستو نو اللہ وی وو تا تو دا نبی پا غیبانی قیاس کوئی اغا خو چکم دے نبی دا اللہ تعالی دا رضا تابی دے او اغا خلق چیو اخو دا اللہ پا غضب و غصبانی که کر خلقو نو اغا سنگا تاسو سنگا دے پا اغا بانی قیاس کوئی نو دا اغای سوال جواب دے خوا افا من اتبعا آیا اغا سوک چی اغا تابع دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ دا رضا دا اللہ کمن پشان دا اغا چا دے پا اچی اغا اخت دے بسخط من اللہ پا غضب سرا پا غصی سرا دا طرف دا اللہ نا و مأواه جہنم او زائد اغا جہنم دے و بئس المسیر او بد زائد اگر دیدو دا جہنم نو اغا دا اغا پشان کی دے چی نبی تاسو پا قبلو سردارانو باندے پا قبلو کافرانو جاهلان و سرداران و بانی قیاس کوئی اغای خود اغا دا اللہ دا رضا تابع دی او اغای دا اللہ پا غضب اختا و پا غصه دا اللہ کرا گیرو نو دا دوار ترمین دا فرق دی دا قیاس مال فارق دی هم درجاتون عند اللہ هم درجاتون لهم دا پارا دا چا دا تابع کی دون کو دا رضا دا اللہ بعضی وی اغای سر لگی یا بعضی وی چند دا دوار سر لگی لهم د دوالو دلو د پارا کد الله درضا تو تابیدی او کد الله په غضب اختری درجاتن مرتبی دی عند الله پنیز دا اللہ باندے پنیز دا اللہ باندے دوار اقپل اقپل درجی دی دا مسلمان او دا اللہ دا رضا دا تابیکی دن کی اقپل درجہ دا اغوچت درجہ دا او دا اللہ پا غضب و غصبان گرفتار سڑی اقپل درجہ دا اغلان دے درجہ دا آئی تا درکات وی لکی گی خود دے دا که دوار تا درجات وی ذکر دے دا تغلیب وی لکی گی واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالی لیدن کے دے پا اغا عمل نبانی تا تاسوی کوئی لقد من اللہ علی المؤمنین اس دا نبی نور صفات ذکر کئی نور صفات دا نبی ذکر کئی او مسلمانانو تا دا غد پارا چکم دے دا جہاد دا پارا دا ترغیب دے لقد من اللہ یقینا احسانک اللہ تعالی علی المؤمنین پا مومنانو باندے اذ بعث فیہم چراوی دے کہ پدوی کے رسولا رسول من انفسہم دا جنس دا نفسون دا دوینا یتلو علیہم چلولی پدوی بانے آیاتی ہی آیاتون دا اللہ تعالی نو رسولی پکراولی گو آیاتون الولی دای اولانی صفت چو خواه یتلو علیہم آیاتی ہی دیتا صفت دا تبلیغ ویلے کی گن دا نبی یو صفت تا دے مبلغ بی دا رنگی که پا یو علاقه کی یو مشر یو امیر وی او یو علاقه دا آغا پا کانٹرول کنی دا آغا صفت بداوی چه خلکو تا دا اللہ آیاتون آغا تلاوت کی دا قرآن درسون آغا دا قرآن آغا چه کم دنو آغا سکی آغا عام کی خواه درس عام کی ویو زکیهم دویم کار داده چه پاکی بدا خلق دا گناهونونا خوشوی عملی طور سر با خلق دا گناهونونا پاکی ویعلمهم الكتاب والحکم او خی بخلکو تا کتابو کتاب بخلکو تا خی قرآن بورتا خی والحکم متا و حدیث بس دیکھ ما تمہارا کڑو تے دیدا کہ مراد تے حدیث تے امام شافعی نہ رحم اللہ نے نقل دیا گوی دل تک حکمت نہ مراد سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اگر کیو دی من قبل مکہ دینا لفی ضلال مبین تو گمراہ اخکارہ کی دا مومنانو دینا مکہ فخکارہ گمراہی کی و اللہ تعالی کو کہ رسول اگر او لے گلو نو دیلا در رسول دے قماندے لان دی جنگ او جہاد چکم دے گا پکار دے نو دای تقریبا بند رسول الله صلی الله علیه وسلم لصفات بیان کله او دی کی اصل کی اشاره دا چې مؤمنان او د مؤمنانو امیر هغه په ځان کې دغه صفات راولي یو دا د چې نرمي بکای د ملګرو سره دویم دا د چې جبا سخت او زړه سخت دا بنوي دریم دا د چې عاقبت کوي که سخت آتی او شي څلورم دا د الله نه بوله استغفار غواړي پنځم دا د مشوره بو سره کوي په کارونو کې شپږم دا د چې کله د مشورې په اخر کې فیصله کوي نو توکل بے پچا باندی وی پا اللہ تعالی باندی وی وہم داد چی پا امیر کی با خیانت نہیں موجود او اتم داد چی یتلو علیہم آیاتی ہی نہم داد چی یزکیہم لسم داد ویعلمہم الكتاب والحکمہ نو دا صفات با پیغمبر کی دی او دا صفات با امیرم پچا کرا ولی فزان کی بیرا ولی اولما صابتکم مصیبتن اس ددیدہ نماتا سوی اغیو لسم علت پا دی آیات کی ذکر کی چی پا احد کے شکست ولی وشو ولی شکست راغن یو لسم وجه ذکر کی اولما اصابتکم دا اولما اصابتکم اتقولون آیاتا سوائے وشی یا افعلتم هادا تاسو دا کارو کو وتقولون لما اصابتكم او تاسو وای په هغه وخت چې کله اورتی د تاسو ته مصیبت نغلوی هغه مصیبت قد اصابتم چې یقینا تاسو رسولیو دشمن ته مثلیها دوچند دی د دې دوچند تاسو دشمن ته رسولیو دوچند څنګه صحابه په احد کې او یا کسان شهیدان شو په باس نور نو او یا کسا شهیدان شو او په بدر کې دوی ستل کړو او یا کسا کافری مردار کړو او یا کسا بندیان کړو نو دا دوچن تاسو د دینه هغه ته رسوله و قلتم نو بیا تاسو وی چې کله تاسو نو دغه کار وشو دا مصیبت راغی نو تاسو وی ان هاذا من اين هاذا دا تکلیف او دا مصیبت منتل چرته راغی نو قل ورتا هو آیا هو من عند انفسکم دا یو لسمع الکتی دا مصیبت چه ده من عند انفسکم دا طرفه د نفس نو استاسو نه ده دا استاسو نه پتا او شو تاسو ده هغه کنداو نه کوم دینه را کوستوی دا هغه په وجه در باندې راغی ها ان الله علی کل شیء قدیر نو دا باز واکه بوی چې من عند الله لکه رست راضی مکه تیر شو به اذن الله یا رست راضی فبی بإذن الله ده الله فإذن ده دل دكوي من عند أنفسكم نقول فإختيار ده الله كده راوست الله ده خو سبب ور لته جوړ شي وي د دوی نفسونه جوړ شي وي د زکه وي من عند انفسکم د طرفه د ځانو نستاسو نه ده ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر یو سبب باندې قدرت لرونکی دی و ما اصابکم دا اوس دی کی دولسم او دیارلسم علت چې کوم دنو هغه ذکر کړي او د دولسم علت په دې آیات کې ذکر کړي و ما اصابکم هغه چې در رسیدلې تاسو ته یوم التقل جمعان فورز دو ملاوی دو د هغه دوه ډلو کې دوه ډلې د کافر او د مسلمانانو چې یو بل سره مخامخ کې دي نو په هغه ورسته تاسو کوم مصیبت در رسیدلې فبی اذن الله نو هغه په اذن په امر د الله دی په اختیار او په قدرت د الله دی هغه د الله په اختیار او د الله په قدرت باندې راغله او دای دوله سم او جشوا چې بس د الله اختیارات دی کله په فتح راولي کله په شکست راولي بدر کې فتح درکاو په کې شکست درکو دای دوله سم سبب شو دیار لسم وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان علم نسبت بیا او شو الله تعالی ما تاسو ته په ماضي او مضارع سره نسبت د علم الله ته وشي مراد بتنا اظهار او تمييز ديخه وليعلم المؤمنين دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی هغه کسان چې نافقو نفاق کړل دي منافقان دي نو ګورئ سوچو دا دیار لسم وجه شوا چه اللہ پاک دا شکست ذکر آستو چه پا دی شکست سر دا مومن و دا منافق تمیز را دی مومن حکارا شو چه او مومن سوکتے مجاہد سوکتے او منافق را حکارا شو اگر دا سی گرد وڈ خبر اکری چه پاگی سر دا اگر حقیقت سو اگر آمالو شو حکارا شو خلقو تخام وقيل لهم تعالوا وليعلم الذين نافقوا وسديدا مخكد منافقان في ذي صفات يرشيو ده غزوه احد متعلق ده اغا جنگ متعلق چکم جنگ چ مسلمانان ته شکست شي مخ کی پنج صفات چکم دنو اغا تیر شو په آیت نمبر 154 کې تیر شي خو اغه کې سو یو داو چې خلق د دین او د بل مسلمان غم کوي د منافق سره د ځان غمی دوی ما خبره دار چې په الله باندې نه حق ګمانونه کوي دریم داو چې دا خبره کوي حل لنا من الامر من شيء فلورم داو چې په زړه کې نفاق او کفر پټ کړي او پنځم داو چې تا ته وی لو کان من الامر شيء ما قتلنا ها هنا تو چیرته زمون دا اختیار وین مون بدلته نو وجد شوی خو مونګه په زور ځان تر اوست شوی دا پینځو شپګه می اوس ګورا ول یعلم الذین او دې لپاره چې کار کې الله تعالی کسان نافقو چې نفاق کړه دے نافق ينافق منافقتن نفاق اصل کې نفق نه معقول دے نفق چې کوم دین او اغا دغه ته ویل کیږي سوړی ته ویل کیږي چې په دې دشتو مې رو کې اغا سمسیری کړی کنا نو یو اغا دو طرف او تیرا او تی بی یو طرف پټ وی بل طرف اختیار وی نو په دې یو طرف ور داخل دی په بل طرف باندې وزید منافق هم دغه سانتی کار وی دوه خلی وی یو طرف تم چې کوم دې په یو خل باندې ایمان راوړي او بل خل باندې څه کوي کفر کوي دا دوه مخې په دې وجه ته منافق وې دکېږي نافقو چې نفاق کړی دی نو دا یو شپږم صفت شو وقیل لهم او ویل چې دوی ته تعال او راشي قاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي د الله په لار کې د الله د دین د پاره د اعلا د پاره جنگ کوي اول کار خدا دی او دفعو یا که چرته د الله د پاره جنگ نکوي د دین د دفاع لپاره نکوي نو د ځان نه خو دفاع کوي د خپل اهل د خپل عیال د خپل کور نه خو دفاع کوي کنه نو اول جنگ دا د سړی د الله د دین د پاره وکي خو که د الله د دین د پاره سو جنگ نکوي د مؤمن کار خدا دی نو بیا د ځان نه دفاع وکي نو چې دوی ته ویل چې قانون دوی وي لو نعلم قتالن که چرته مونږ پوي دی په جنگ باندې لتبعناکم نو خامخا مونږ به تاسو ستاسو تابع شویو مونږ به درسره جنگ لتلی وو خو مونږ په جنگ نه پوهېږو چې جنگ خلک څنګه کوي د جنگ چل نه راځي ښه دا یو معنی ده نو د بل د منافق کار دا وي چې دی د جنګي امورو نه بې خبره وي او چې د جنگ په ټایم کې دته وویلی چې جنگ له راځه و یره ماله چل نه راځي پوه شوې نو دا د بل صفت دی اوم صفت یې دا دی یا لو نعلم قتالا دویم معنی چې ادام کړی د مفسرینو کې چې که چرته مونږ پوهې دی چې دا به جنگ وي نو لتبعناکم مونږ به درسره تلي وو خو جنگ نه دی دا خو جنگ نه دا خو ځان هلاکت ته ورده ولدی تاسو دا غي مقابله ته وردی اخو دومره په قوت کې راغلی دی دوی سره جنگ کول دا خو ځان تباہی ته چولدی نو دوی دا خبره کوي خدای منافق سړی خبره دا درې ما خبره دار چې دوی دا وایي لو نعلم قتالن که چرته مونږ پوی دې په جنگ باندې چې دا په جنگ وید الله پلار کې مونږ بر سره تریو خو دا جنگ نه دی چې فتنه دا اته سړي فتنه دا مونږ فتنو لنه زو مونږ دا الله پلار کې که جنگ وي مونږ بر سره تریو دا درې معنی مفسرین کړي ښا هم للکفر الله وایي دا منافقان چې دي للکفر کفر تا یوم اذن په دغه ورځ کې اقرب ډیر نږدې دي منهم د دوی نه لیل ایمان ایمان ته پنورو ورځو کې پنورو ورځو کې خو به دای ایمان ښکارا کو او ایمان مؤمنان به خلکو ته ښکارا کېدل خو چې د جنگ میدان جوړ شو جنگ راغې نو چې دوی دا خبرې وکړي نو بس په دې خبرو سره ښکارا شو چې اوه او دا خو سړی مونږ په اسی ګمانو دا خو کفر ته نږدې خلک ته د کفر خلک ته ښا نو یو معنا دا چې په دې خبره باندې دوی کفر ته نږدې شو دوی او مالک کشاف د مقصدی دا کړی دا هم دا منافقان چې دي لیل کفر مدد د کفر تا یوم اذن په دغه ورځ کې اقرب ډیر نږدې دي منهم د دوی نه لیل ایمان په نسبت د مدد د ایمان د مؤمنانو په نسبت باندې د کافر سره مدد کې زیات ور نږدې دي یقولون بافواههم اتدا نہم صفات او گورا نہم صفات دادے یقولون دیوی بافواہم فخلوخ فلو باندے ما اغا خبر لیس فی قلوبہم کہ فزرن کی نشترے فخلی خود داوی کہ چر تا ما تا فتو سی دادا اللہ دے لارے جنگ دے زبر سر تلے او ما خو فزڑ کی دانشترے فزڑ کی دے سر جنگ تا ارادہ نہ لری فزڑ کی دے سر جنگ تا ارادہ نشترے دای اتے دخلی خبر دی خا والله اعلم اللہ تعالی خپوے دے بما پا غصبانی یک مون چه دا منافقان پتای پدرونو که الَّذین دا منافقان آغا کسان دی قالو چه وای لی اخوانهم پا بارد رونو خپلو که رون مراد ما تاستووی آغا رون سوکتی آغا پا قبیله که پا قوم که چکم کسانو او آغای پا احد که شیدان چو نو دوی دا آغای پا بارکوی وقعدو او دوی پا خپل ناس دا منافقان دوی پا دوی سووی دا آغا رونو بارکی وی لو اطاعونا کچرتز منگی منلوی نو ما قتلو نبا وجل کیدل که زمون خبره منلوی نو نبا وجل کیدل خودی خود چا منی نه کنوی پوشوی دوی وی دا چا منی نه دا عبدالله ابن عبی ابن سلول اگر آئی دعوتی پا مدینه منوره که دی دن جنگو شی با هر تری نکی یا اراده خراب و نور سه اراده و اگر دعوتی ارک چرت کافر دی با هر نرادن نشی نمون بو سره چو دا مومنان بطول قتل کن نو دا اراده و و چه کل با هر وطل شیدانو چو ویزمونگی نمانن نقو دکا با هر تا قتل شو کنن نو دا خبری که بزان خیال و دیر بخیال ساتی اکثر چه شیدانو چه زمالگر و دا خلی نگوار داست خبر اوزی نو دا منافقان و خبر دا لو اطاعونا ما قتلو که زمونگی منل ویرو نبا وجه لکی دل دا زمونگی و نمانل لچا منی نا پا دی وجه دا کیگی اللہ ورطا وی قل ورطا وایا فدرعو نو دفکی عن انفسکم الموت دا قبل زانون نمرگو ان کنتم صادقین که چر یه تاسو رشتونی پا دی خبر اکی که چر تاسو رشتونی پا دی خبر اکی که سو کینی نو اغا با نقتل کیگی نو زد تاسو با مرگ دا زان نمرگ دفک کنا زد زان نمرگ دفک چه تا ترانشی خام ولا تحسبن الذين قتلوا اس دوی چون کے منافقانو دے شہداء او پبات کی بے ادبی اکڑا دوی دا زکا کہ زمون گے نہ منل اللہ وے وزا اگر قتل شو تدل تے دنیا کے ناس تے نو تاں گٹا اکڑا تا پ دنیا کی ناس تے نو تاں گٹا اکڑا گا چلاڑو نو داوس عمر علی مقام شو نو دا دو شہداء صفات ذکر کئی خا دے شہداء صفات گورو تے نہ صفات دی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله او گمان مکہ وتا خلق باندی قتلو چی او جلی شو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی امواتن دمرو دوی کمرو دمرو گمان پی مکوا پس صورت بقرہ کی ویلی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات علت لا تقولو ویلی دلت لا تحسبن نوی ولی ذکر چی علت کس خبرہ دا مسلمانان ہوا نو مسلمانانو صرف فقلی بانی ورطا مروی بی ادبی او بی احترامی پذرونو کی نوا دلتا خطاب منافقانو تدی نو منافقان چی دی اگوی پذرونو کی خوب بی ادبی وا اگوی خوی دا لار المحروم شو خوندون ایوانه کستن دی پا دنیا کی نو چی اگوی دا خبر کن نو اللہ وی صرف دا جب خبران ندا خود دوی پا ذهنونو کی دا خبر دا نو دا ذهن بانی پابندی اولا گولا لا تحسبن الذین قتلو گمان مکہ و پاکستان بانی چی وجدی شوی دی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی لار دا اللہ میرے تویلیو لعلاء کلمت اللہ دا پار دا اعلاء کلمت اللہ حدیث سر میرے تاغتر دا کڑیوا ترجمہ کڑیوا امواتن دمڑو امواتن مانا میرے تال تا کڑیوا پا دا غکی دا صورت بقرہ کی متراغی تفصیل کرو کہ بغوی وی امواتن کسائر الاموات مڑ ندی پشان دا نور مڑو نور مڑا خو پک ملال اگوی روحن جنت تا نرسیگی او دوی روحن سدی اگا جنت تا جکم دنو اگا رسید دیدی بل احیاء بلکی دوی جون دیدی عند ربهم پنیز درب پل باندی نو بل صفت لار دی بل احیاء دای دویم صفت شو او عند ربهم رب تنیز دیدی مقرب دی دای دریم صفت شو خواه یرزقون بل صفت لار دی دوی تا رزق ور کولیشی پا جنت کی سنگر رزق ور تا ور کولیشی مسروخ وی منگ دا عبداللہ بی مسعود نا پختن اوکر رضی اللہ تعالی عنہ چه سنگر رزق ور تا ملاویگی آغا وی چه منگ پختن اکڑی و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو آغا منگ تا فرمائی لیو چه رزق ور تا دا تا ملاویگی چه ارواح و انفی اجواف طیر خضر دا دی شهیدان و روحون چی دی آغا دشنو مرغوب ججرو کی دی ها او لها قناديل معلقه بالعرش ده عرش دلان دي سپانوسونه راځوان دي په هغه کې دوی دي تصرخ من الجنه حيث شاءت او په جنت کې ته سوته مغواړي او څنګه وغواړي نو دوی سیل کوي ثم تاوي الى تلك القناديل بیا راځي په دې پانوسونو کې کېني فطلع اليهم ربهم اطلاعه نو یو ورځ پر رب چې کوم دنه سشي راخاره شي فقال ورته وي هل تشتهون شيئا سشي غواړي نو قالوا دي وي اي شيء نشتهي من بسو غواړو الله ونحن نصرح من الجنه حيث شئنا او مونږ ته په جنت کې کوم قاو غواړو اخو اگر زو سر پکې نو الله تعالی ورته بیا وای بیا به دوی دا جواب ورکي پدریم دل چې ورته وای نو دوی به پوه شي چې دوی خو نشي پرې خو دے تر څو پورې چې دوی سوال نه کړي نو دوی به سوال وکي وای او به وای چې الله مونږه واپس ک دنیا ته حتی نختلف فی سبیلک مره اخرى حتی چې مونږ ستا پلار کې په دویم ځل باندې قتل کړی شو بس دک یو خبره ده کدارا ترا کې الله وو توي نه دا خو نشته صحیح شو بس نور جنت کې ګرځي بل روایت کې راځي حتی نقتل فی سبیلک عشر مرات حتی چې مونږ ستا پلار کې لسوار نور قتل شو نو دا هغه دی کوي ورزقون دوی ته رزق ورکول شي فرحین بما آتاهم الله من فضله پینځم صفته وګوره فرحین خوشالي کوون کې دی بما پاغه نعمتونو باندې آتاهم الله چې الله ورته ورکړي دی فضلی دے فضل خپلنا دای پینزم صفت دادش پگم صفت ویستبشرونا او زیر اغسطن کدی زیر اقل دوی باللذینا پا اغا کسانو باندی لم یلحقو چا غوی ندی پی وست شوی بهم دوی پوری من خلپهم دشا طرفنا دا ورست دوی نا پا دنیا که پاتی رون دی مجاہدین دی نو دا غی پا بارک دوی سکی زیر اقلی سنگ زیر اللہ خوفن علیهم چا نبیر پا دوی باندی ولا هم یخزنون او نبی دوی غم جن دی با غم جن نی دا غنور مسلمانان و روح بارکم دوی تا پتا لگی چا کاغی پا ایمان و پا جہاد سر راورا تیدل او شادت ور تا ملاو چا ناغی با پا جنت کی وی نبا پی یروی او نبا پی غم وی للا خوفن علیهم ولا هم یخزنون ترجمان اغال قصوت باقرہ کی تیرشی و بیانی شو معاد کولے وقت لگی یستبشرون بنعمت من اللہ اتم صفت دارے یستبشرون دوی زیری اخلی بنعمت فنعمت فنعمتون سردار نعمت مفرد دے خو جنس تے اطلاق دا لگا کثیر و تشامل دے خوا بنعمت من اللہ فدیر نعمتون سردار طرف دا اللہنا وفضل او پلوی فضل سردار طرف دا اللہنا دا اتم صفت شو وان اللہ لا نهم صفت شو وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین او یقینا اللہ تعالی نزایا کی اجر دا مومنانو نو دا لتم صفت شو چه گورا دا دیتا اللہ تعالی اجرون ورکڑی دیو دوی دا صفا مرتبو کی دی دار شهدا و شان زکا بیان کچه و خود کی شیدانو شو او منافقانو گڑی وڑی خبری کولی نو اللہ تعالی ورطا دار شهدا و شان بیان کچه و سڑی ترلتا ناستی او تا شهدا و پسی غگی گی را چر شهدا و شان وارو دا اگوی کم لوی مقام و لوی مرتبه دا تو بیدای خبر مکوا الذین استجابوا لله اس دی مومنانو بل صفت بیانی دا نو مومنان دی صحابه دی خواه او دا پا دقا کال باندی چکلا ابو سفیان اغا شکست خوڑا پا دقا جنگ که پا او خود که خواهی شکست خوڑا خو بیاوات اغا وقتی فتح حرالا چه فتح حرالا بیا اللہ پاک پا زنو که روب واچو نور سونکل خود اغا شیدان اکل و بیاو تختیدل چه او تختیدل نو چه لر الال یو مقام تا ورسیدل نفاقی دا که ابو سفیان را تاوسو او غصه خپل ملګرو ته ورته وی وچ تاسو خو مطلب دا دی هغه ختم نکړل مسلمانانو ختم نکړل او دین کاردار چې نمو دا هغه خپل ځان سره راوستي نو وی دای چې زو مقابله تا نو نبی صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو صحابه ته وی صحابه په داسې حال کې چې زخمیان وي بیا تیار شو میزو د سره بیا روان شو د ابو سفیان په زړه کې روح پریوتو دا غدای نبی واپس وو تختیدو نو دا هغه واقع طرف ته اشاره ده الذين كفان استجابوا لله استجابوا في استجابته کو خبر عمر لقبولیت کو لله دا امر دا الله والرسول دا رسول دا الله من بعد ما صابهم القرح پس دا غنا چې رسیدل او دوی ته زخم او پدې کې ما تاسو ته وی دا د دې ځاینا نور دغه بیانې خاص صفات امور د تهذیب الاخلاق هغه نور امور بیانې ښا چې دې شکست پدرت نه کیږي شکست پدرت نه کیږي د فل هزیمت د پاره کوم قوانین کنه خو لیکن دا خبره ده چې ته بس کې ته بدا کار کې چې ته بدا الله او د رسول خبره مانی هغه چې تاسو ته مسو حکم کینو هغه مانی دا به تر 175 نمبر آیات پورې دې کې با شپږ داسې صفات هغه ذکر کیږي ښا یو داسو خاجی بل ګورا دای شپګشتم شو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صابهم القرح للذين احسنوا منهم د فاردا کسانو احسنوا چې خی کړی دی اخلاص کړی دی احسنوا اخلصوا یا احسنوا خکار کړی دی منهم د دوینا وتقوا تقوای کړی دا اجر عظیم دا غی د فار لوی اجر دی چار دوینا احسان وکړو ویدا اگر صحابہ چه زخمی حالت که و نبی علیہ السلام ورطویل چه زی دوباره ابو سفیان راضی دا اگر مقابلی توزو نوی اگر مراد دی اگر صدی اگر مراد دی نو اگر طول صحابہ و احسنو من هم پک کم راغے نوی یو اگر چه مطلب پخلیبان اگر طول تیار شو عملا چه کم راوتن دا من هم اگر طرف تیشار دا او کشاف کوئی ندا من هم چرن دا من بیانیه دی بل دا طول مراد دی تبعیزیه نو لیکن بعضی پک مراد دی للذین احسنو دا پار دا کسانو چه اگر احسانو کو اخلاصیو کو واتقو تقوائیو کرا اجر عظیم دا غی دا پارا لوی اجر دی من هم چه اگر دا صحابو الذين قال لهم الناس ان الناس ندائم ويشتم صفات شو بل غورا الذين قال لهم الناس دا کسان دي چې ويدوي تخلقو و ان الناس قد جمعوا لكم يقينا خلق چې دي را جمع شوي دي ستاسو د پارا ستاسو د بيخکنه د پارا ایثار د پارا جمع شوي دي فخشوهم نو يري گئی د دنیا فزادهم ایمانا نو زیات کدي خبرې دوی لره ایمان دا کله چې ابو سفیان دو خود نکلو نو په دغه تک تک کی आवाज وکړو وی زمونږ او موعدنا پوښی وی زمونږ او تاسو موعدنا ا وی دغه زمونږ او تاسو وعده د جنگ چې کوم دی هغه بیا په موسم د بدر کی آینده کال کا پوښی نبی اسلام ورته وی ان شاء الله صحیح ده بالکل آینده کال چې کله دغه شو نو ابو سفیان راوته او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم روتو صحابہ و سرہ چی روتو نو ابو سفیان پلا رکی اللہ تعالی دا غفظ رکی یو یر واچولا چی یر واچولا نو نعیم بن مسعود یا شجاعی چی ہو اگا عمری رتلیو ابو سفیان وطلوی مدینہ کے سالو پی مدینہ کے خود دغا حالو چی حلق راجم شیو او دغا نعیم بن مسعود لا ایمان نو روڑے نو وی خلق راجم شیو اگو تریت لاس چلو کتا واپس ورشا او مونگا مقابله نشو کوله پوشوی سبانی معنی جولی که ویسا کل قادسادی ده و سری سری مونگ مقابله نشو کوله خود ده مسلمانان او یروا که دوی کینی و دوی مقابله ترا نشی ده مونگ بیلتی بوشی اگر آغی مسلمانان رو تیووی چی گوری تاسو صد پارا مقابله توزی زان پی غرکوی ال تاغو دیر روی طاقت راجمه کرده صحابه ور تیزا پوشوی حسبنا الله و نعم الوکین اغی مقابلی تر اوه تل حمراء الاسد مقام ترال دلتا منافقان و توی موزی موزی او داس موشی اغا بوشی چرال ابو سفیان راو نواتو ابو سفیان راو نواتو دلتا که پا حمراء الاسد مقام که نبی علیہ السلام راغی صحابه رال دوی جان تر مالی تجارتم راو دو دلتا که تجارتم مکرو وقتن تیر کرو او بس بیا واپس لارل پا گرتی سر فائدی سر واپس لارل نو چه لارل ابو سفیان هم واپس شو ابو سفیان تالتا پا مکه که دا پیغور جور شو ویده استا لکر سو ویده جیش و سویقو جیش و سویقو سویق اغا ستوان اغا خوالل و اغا سکل کنا ویده تاس خو صرف ستوان رو لطه دی وی پلا رکی بیار واپس شوی نو دا اغی واقعی طرف تا اشاره دا او پا دی که اغا یو کم دیر شم اونت نیسوان دا اغا چه کم ده قانون دا پار دفع حزیمت چه شکست پا در وانه نرازی خدان که بدا صفات راولی چه دار بنه که او پا دا سی وقت که بخالص پا اللہ توکل که ها الَّذِينَ قَالَ لَهُمَ النَّاسِ آکسان که اویدوی تا خلقو خلق سوکتی نعیم ابن مسعود اشجعی فا اپو یو سره ده ننو اغسر منافقان پا مدینه که نورم یوزایشو اغیم وطوی اهو کنه بلکل دا خبر سیده سیویلوی اِنَّ النَّاسَ يَقِنًا مَكَافِرَان دَمَكِ قد جمعوا لكم يقيد را جمع شوی دی ستاسو ده بیخ کنی ده پارا فخشوهم نو او یری گید دوینا نو فزادهم زیاد کدی خبری هم دی صحابه لر ایمان ایمان فدی خبر دا غی ایمان نور مضبوط شوی خا اور کم پسیزو وقالو حسبنا الله او وی کافی دی مونلر الله تعالی و نعم الوکیل او فکار جوړون کده الله خذ موارد دی الله تعالی اغه فکار جوړی مونږه پا مونلا الله کافی دی مونږ ورزو نو ګور دا دغه کوم دنه د حزیمت او شکست پر راضی غستا عقیده بد شانتی دغه فان قلبوا بنعمة من الله نوافس شدي بنعمة فغلوا نعمة سر من الله لطرف اللعنة دا الله نعمت ورترو سو اغداو چې الله ورته ثواب د غزا ورکړو ثواب د غزا قفلتن کا غزوتن سړی چې د غزا نه واپس شي د دې واپسی ثواب هم داسې دی لکه د غزا ثواب خو ته تا نه غوړې چې داسې واپس شي چې مطلب دشمن نه راغله او ته را واپس شي وفضل او واپس شي په فضل د الله فضل د الله سو هغه مالی تجارت دی خرج کو پاره کې ورته ګټه او نفع وشو هغه فضل شو لم یمسسهم سوءن او نرسید دوی تا هست تکلیف دا دشمن دا طرفنا هست تکلیف ور ترانغی واتبعو رضوان الله دای بل صفت گورا درشن صفت فتح برازی خستا مقصد با طلب درزاد اللہ وی ندویم واتبعو رضوان الله تابیشو درزاد اللہ تعالی والله ذو فضل عظیم الله خاون دلوی فضل دے انما ذالکم الشیطان یخویف اولیاءه اوس د نعیم ابن مسعود چې کوم خبر راوړو او د صحابه یې راوړو الله وی او انما ذالکم الشیطان یقینا دغه کس چې دی دا شیطان او دا شیطان دی د شیطان اطلاقات ما تاسو ته په قران کې ویلو چې کله د شیطان اطلاق صرف په جنی شیطان باندې کیږي کله په جنی او انسی دواړو باندې کیږي کله د شیطان اطلاق په سبانه کیږي په جاسوس باندې کیږي لکه اطلاق په جاسوس باندې دی انما ذالکم الشیطان یقینا دغه سړی چې دی الشیطان او جاسوس د کافرانو دی یخوف اولیاءه یری دوستان د الله دوستان د الله څنګه یا دوستان د الله دی یا یخوف اولیاءه یری دوستان خپل نخپل دوستان څنګه یری نه نه یخوف کم اولیاءه یری تاسو دخپل دوستانو نا اگا کم زمیر چه کم مفول ده اول اگا حذف شوه ده یو خوف کم اولیاءه یری تاسو ده دوستانو خپلو نا فلا تخافوهم نو ما یری گئی تاسو ده دوینا و خافونی زمانو یری گئی ان کنتم مؤمنین کچر یه تاسو کامل مؤمنان زمانو یری گئی یو دیرشم قانون اگا تر دلتا که برابر شو چه شکست با نرازی فتح برازی خود قوانینو د دفع الهزیمت نا د هزیمت او د شکست د فکول د پاره یو قانون داده چې د یره بل چانه کې د الله نه کې د الله نه ما سیوا بد بل چانه دار او خوف دا باندې کې ها دا تر دې پورې برابر شو یو دیش قوانین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا ولا يحزنك الذين او غمجن کیتا کسان یسارعون فی الكفر چه منڈی وی په کفر کی د یو بل نمبر کی کی دا منافقان انهم لن یضر الله شیئا یقینا دا کسان چې دی ضرر نشی ور کول الله تعالی ته شیئا هی ضرر یرید الله الله یجعل لهم اراده الذی الله تعالی الله یجعل لهم چه او نگر دی دوی د پاره حزن برخه فی الاخره په اخرت کی ولهم عذاب عظیم او خاص دوی د پاره عذاب لوی دی دا اصل کی چې کوم دی نو په جواب د سوال دی جواب د سوال داده چې سوال دلته کې دارا دی چې دا کافران کایته چې فرض حرالا غلبه ورتراله نو دا به دوی سره د الله مدد نو الله وینا نه دای لما په دنیا کې یو برخه ورکولا زکه چې په اخرت کې دوی هیڅ برخه نشته او په اخرت کې دوی لپاره عذاب عظیم دی اوس د منافقانو حالت ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا کسان دا تخویفات کیخه یقینا کسان چې اغسته د کفر په بدل د ایمان کې لن یضر الله شیئا هرگز ضرر نشي ورکولی الله ته هیڅ ضرر ولهم عذاب علیم او خاص دوی لپاره عذاب دردونکي دی کافرانو سره عذاب عظیم وی ماته تویل زکه دا کفر کارا دے وغٹتے اور دے منافقان و کفر پڑتے نغی ترے عذاب علیم ہوئی ذکر دردون کے عذاب دے نو درد کو کاری نا اغم پٹوی اللہ تعالی عذاب ہم پٹ دا سے وہ عذاب ورکی چی پظاہر نخکار کی گی نو دا تردی پوری دا یو دا دو تخویفات شو یو تخویف شو چاہتا کافرانو تا یو تخویف شو دمکی شو منافقانو تا اس دن پس دا باب پا اخیر کی دا د شبهات و جوابون کئی نو اول شبه دادا چی یر دی کافر رو چی اللہ تعالی فتح ورکا و دانی عذابی نو دانی عذاب اول پر دوی گتا دا نو دا با دوی سر دا اللہ مینی کسا وجبی انلاو اینا نا دا دوی دا پار نورم دا عذاب سبب گردی خوا ولا یحسبن الذین دادا اول شبه جواب شو او گمان دی نک یا کسان کفرو چی کافران دی انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم چه مهلت ورکول زمونگ دوی تا خیرون دا غوردی لی انفسهم دا پارا دا زانون دا دوی دا گن فایده من دیر دوی دا پارا چه ما مهلت ورکرده او عذاب می که رستو کرده او ده گردی و خرمستهی که نو گن دا برده دا پارا فایده من وی اللہ وی نا این نما نملی لهم یقینا من مهلت ورکو دوی تا لیز دادو اسما دید پارا چه دوی زیاد کی گنا چه نورم گنا و ندیرو کی خوا و ولهم عذاب مهین او خاص دوی ده پارا عذاب پکون کده اوز دوی ما شبه خم مومنان خدا اللہ دوستان دی کنا نو پا مومنان بانی اللہ تعالی دا حالت ولی راست شکست شو دا یو اعتراض یو شبه دا غی جواب کئی اللہ تعالی ما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیدر المؤمنین چی پریگ دی مومنان علاما پاغ حالت باندی انتم علیه چی تاسو یی پاغ حالت باندی اگر حالت دسده اگر اختلاط حالته حالت کم حالت دے دا اختلاط حالت تے چھ کافر و مومن و منافق سر گڑ وڈی پتا پکے نہ لگی اللہ وی دا سرے نہ پریدم سنگ بکم حتی یمیز الخبیس حتی تی جدا کی اگا پلیت سوک تے منافق تے منت طیبی دا اگا پاک نہ چھ اگا مومن دے اللہ وی زدا منافق ادا دی مومن نجدا قوم جواب شو سوال سنگو سوال داسو کہ اللہ کو مومنانو دا حالت ولی راوستو اللہ وی زکہ میرا اوستو دا شکست حالت چ مومن او منافق پک جدا قوم ان دی دے فارہ مدا کارو کو اس چابوی چ نہ بل سوال چابوی چ نہ کو اللہ دے دغشان خبر ور کڑے وکنا چیرا دا فلانے منافق دے دا فلانے مسلمان دے دغشان دے منت خبر را کڑے وے اللہ وی نہ داخل نظر کوم و ما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیتلعکم چه اطلاع در کتاستا علی الغیب فغیبو باندی اللہ وید در غیبو خبرون چاہتا نورکم صرف علامات در تخیم ولیکن اللہ یجتبی لیکن غرقی اللہ تعالی من رسولی در رسولان اخفلونا من غسوک یشاو چه رادیو چه بالوحی پا وحی سرا نو اغیت وحی راولی گی اغا کی گی او نور چکم دنو اللہ تعالی وید چاہتا غیبونا اغا نورکم غیب چاہتا چکم دنو اغا نخیما نو تاستا ما غیب نقولو چه مطلب منافق داده مومن داده البته پا دی علاماتو بانه او پیجنه چه جنگ که شکستو شی نو ده منافق سره دخلی نپیجنده شی منافق سره ده کردار نپاغتیم که پیجنده شی فا آمینو بالله نو ایمان راوڑی پا اللہ باندی و رسولی پا رسولانو دا اللہ و ان تؤمنو که چرتاسو ایمان راوڑو و تتقو او تقوا موقل دا اللہ نا فلکم اجر عظیم نستاسو دا پارا اجر لوی ده ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم دا د منافقانو ته زجر دے منافقانو ته زجر دے چې منافقان بخل کوي او بیا په دې بخل باندې سکی فخر کوي چې دا موږ نه مونږه کار کوو الله وایي دې په دې باندې خوشالي کینا او بیا په اخر دې آیات کې تخویف هم دے ولا يحسبن الذين او غمان جنك يا كسان يبخلونا كي بخل كي بما فاغس ذنوبان دي آتا فاغمال باندي آتاهم الله چه ورکل دي الله دويت من فضله دي فضل خپلنا هو چه دا بخل خير لهم دا بهتر دي دويت پارا دويت دا غمان نكي چه دا بخل دمون دا پارا خده او دا خشه دي بل هو شر لهم بل كدا بخل شمتيا دي دويت دا شر لهم دا بد دي دويت پارا سيطوقون زرد چه توق با چولے شدویتا تو کولے بشدویتا ما اغمال بخلو بیہی چدوی بخل کردے پاغی مال باندے یوم القیامت فورد دا قیامت فورد دا قیامت باندے با اغمال دا تسکولے شد توق بھئی سنگا توق بھئی حدیث مبارک کے ورازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یوم مار پا شکل باندے دا یوم منگور غٹے دہا پا شکل بدا مار راو رے شی او دا پغارا کے باز رن شی اغمار چکم دنو اغبا سکڑی اغبا دے سکی دا د پدې خلی او پدې تندیګانې باندې چیچی چکونو په لګی او ته بوې زستا غمال ما چې تازه خزانه کولم ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لرا اخیری ملکیت د اسمانونو د زمکو دې والله بما تعملون بخبير او الله تعالی پاغه سبان چې تاسو عملونه کوئی خبردار دے دار تر دی پوری دا تشیو دا اول بابو دا سلورمی سی آغا دا آیت نمبر 139 نشورو شویو یو سل یو کم دیر شنطر یو سلتی آیم پوری دا را رسیدو فدی باب کسو فدی باب کی در تبیان کل یو دیر قوانین دا پار دا بچکی دو دا شکستنا دویم نمبر فدی باب کی در تبیان کل سشی دیارلس حکمتونا او وجی پا شکست دا افت کی سلورا دریم نمبر درته پک بیان کل د منافقان لس خوینا په هغه غزا کې چې کله مسلمانان ته شکست شي او سلورم نمبر پکې دته بیان کل لس صفات د شهدا او پنځم نمبر وسره لس صفات د امیر او د نبی هغه سره بیان شو تر دې پورې دا باب چې کوم دی هغه ختم شو